براستی من تنها بیدار کروم که جگل خدای تاکو تنها و بد صلاتو خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و هم مدرس کروانی نیوانیانا بالا دست بسر کافران دا لی خوش بو تاو پوشید کاد لیمان داران قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون پیان بلی ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایو پشتی تیده کنو جوی بو ناگرن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون خو من ما بست پیغمبرا هیچ آگاداری و نبوم کچی گزرا و لشوین بلندکان دا کاتی که فرشتکان چشیان هبو لجنشینی آدم دا ای یوحا ایلی الا انما انا نذیر مبین وحی و نگام بونای تنها لبرون بید که من بیدار کروی چی آشکرام إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين چشای فرشتکان کاتیگ بو که پروردگارت پیوتن من دمویت بشرگ لا قرد روز بکم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جاکات یک درستم کردو لو جان و روحی که من خاونی اوم فوم پیدا کردو جان و جانم پی بخشی ایوی فرشته هموتان سجده ریز و تقدیری بفرمانی من بابرن فسجد الملائکت کلهم اجمعون همو فرشته کان فرمانی خدایان بجهن او سجدهان برد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين جگل إبليس نبيد كلو كاتدان لنا وفرشتكان دابو فوي كرد خويو خوي بغور الزانيو خوي خست الريزي كافرانوا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين خدا فرموی ای ابلیس او چینه هشتو نایالید سجده برید باو کسی که بدو دستی قدرتی خوم درستم کردوا آیا خودت به گوره زانی یا هر لزوه خود بشد دزانی تو خود لا برزو گوره یا قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین شیطان وتی من لو چاکترو بندرخترو پیروسترم چون که تو مند لآگر دروس کرد وو اوت لقرب دیه ناو قال فخرج منها فإنك رجیم خدا فرموی مادام وای در تو لبهشتو بجای بیلا چون که تو ایتر رجم کراو دور خراوید لرحمتی من و این علیک لعنتی الى یوم الدین براستی لعنت و نفرینی مند لسرت تا روشی قیامت چون که تو فرمانی مند جبجا نکرد قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون شیطان وتی پروردگارا دی کواتم مولتم بدات تا او روشی کنوکانی آدم زندود کرنوا قال فانک من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم خدا فرموی باشا تو لمولد دراوانیت تا روجو كاتي دياري كراو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين انجا الشيطان وتي سوين بدا صلاتي بيسنورت شرد بيت هر هميان قمراو سرگردان بكم إلا عبادك منهم المخلصين جگل بندو عبد دل صوزة كانت كهل بجار دي خوتن ده صلاتي اوانم نيا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين